یا مصطفیٰ خیر الورا، یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جہاں کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے کوئی نہیں، کنوں گوا تیرے جیا سونا، تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں گوا تیرے جیا سونا، تیرے جیا کوئی نہیں، سرکار نو سونے مٹھل من ٹھار نو آنکھے حلیم سادیا، آنکھے حلیم سادیا، بس تیرے جیا کوئی نہیں، آنکھے حلیم سادیا سونا، تیرے جیا کوئی نہیں، پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں نے بھی اے ہو کے آ، نبیاں نے بھی اے ہو کے آ، بس تیرے جیا کوئی نہیں، نبیاں ہو کے آ، بس تیرے جیا کوئی نہیں، جے ہووے کوئی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تیرے جیا سونا نبی لبات تا جے ہووے کوئی، مینوں تے ہے اے نا پر بس تیرے جیا کوئی نہیں. معراج میں جبریل سے کہنے لگے شاہ امم, معراج میں جبریل سے کہنے لگے شاہ امم, تم نے تو دیکھے ہیں جہاں, بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. روح المی کہنے لگے احمد جبھی تیری قسم, آفاق غاگر دیدم مہرے بتا ورزی دیم, بسیار خوبا دیدم لیکن تیرے جے آ کوئی نہیں. سونا تیرے جے آ کوئی نہیں. فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی جناب آمینہ, سنتی تو یہ آواز آتی تھی تیرے جے آ کوئی نہیں. سونا تیرے جے آ کوئی نہیں. ہووے فقیر یا بادشاہ پاوے گدا, نیازی جے آ سب کھاندے نے صدقہ تیرا, سب کھاندے نے صدقہ تیرا, کیونکہ تیرے جے آ کوئی نہیں. یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جے آ کوئی نہیں.